आत्मा विद्येव मृत्युरित्यत्र हेत्वंतरम। आत्मा विद्येव मृत्यु प्राण इति प्राणोत्क्रांति निषेधोक्तिर् यत आत्मावबोधतः सम्यक् ज्ञानस्य बाध्योऽर्थः तस्मान् मृत्युरितीर्यते। यत आत्मावबोधतः प्राणोत्क्रांति निषेधोक्ति सम्यक् ज्ञानस्य बाध्योऽर्थ मृत्युरिति दीयते। तस्मात् सम्यक् ज्ञानस्य बाध्योऽर्थ मृत्युरिति दीयते। यस्मात् यतः आत्मावबोधतः प्राणोत्क्रांति निषेधोक्ति तस्मात् सम्यक् ज्ञानस्य बाध्योऽर्थ मृत्युरिति दीयते। ज्ञान का बाध्यर्थ अविद्या का मृत्यु सदस्य कहते हैं। न तस्य प्राण उत्क्रामन्ति करे प्राण उत्क्रम निषेध क्या विदुषा मरण निषिध्यते। न सम्यक् ज्ञानम अज्ञानाद अन्य निवर्तयति। सम्यक् ज्ञान तो अज्ञान क्या निवर्तक अतः तस्मिन् निवर्त्य मृत्युर अज्ञानमेव तन्निवर्त्य सम्यक् ज्ञानेन निवर्त्य जो मृत्यु वो अज्ञान ही तो अज्ञान मृत्यु है। रूप शब्दार्थ माह रूप मृत्यु रूप रूप शब्द कहाँ है अत्यंते मृत्यु मृत्यु रूपम रूप शब्दार्थ रूप्यते रूप्यते ये रसो मृत्यु कार्याणि करणानि च तानि रूपाणि भण्यन्ते मृत्योस्तस्य परात्मनः। असमृत्यु ये ही रूप्यते तानि कार्याणि करणानि च रूपाणि भण्यन्ते मृत्यु रूपाणि भण्यन्ते तस्य परमा परात्मना तस्य परात्मनः तानि रूपाणि मृत्यु मृत्यु रूपाणि भण्यन्ते रूप्यते स मृत्यु तस्य परात्मना अस रूप्यते यही ही अस मृत्यु रूप्यते कार्याणि करणानि च तानि परमात्मनः मृत्यु रूपाणि भण्यते परमात्मनः मृत्यु रूपाणि भण्यते परमात्मन रूप व्यधिकरण षष्ठी परमात्मा के मृत्यु के रूप परमात्मा के मृत्यु कहा गया अज्ञान को परमात्मा के मृत्यु के रूप रूप कौन है यही ही रूप अश्व मृत्यु रूप्यते कार्याणि करणानि तानि रूपाणि भण्यते तस्य मृत्यु परमात्मन तस्य मृत्यु परमात्मा का जो मृत्यु अज्ञान है 55 परात्मन तदुपाधेहि सावासस्य अज्ञानस्य परमात्मा की मृत्यु क्या परमात्मन तदुपाधेहि परमात्मन मृत्यु वही उपाधि है परमात्मा तस्य उपाधि साभासस्य अज्ञानस्य परमात्मा जो उपाधि अज्ञान ही मृत्यु है उसका रूप है कार्य करना कारण से वो आत्मा विद्या मृत्युस् तस्य रूपाणि कार्यकरणानि इत्युक्त्वा सर्वम् अनात्मजातम् मृत्युरिति प्रकारान्तरम् आह। ये तो क्या आत्मा विद्या अज्ञान है मृत्यु उसका रूप हो गया कार्यकरण हुआ। अभी सारे अनात्मा को मृत्यु सदस्य कहेंगे पर विषमस्तम इति विषमस्तम यतः सर्वं प्राणव्यापत्ति कारणं तुषाग्रमात्रमपि मृत्यु सर्वमिदं ततः यतः सर्वं तुषाग्रमात्रमपि विषमस्थं प्राणव्यापत्ति कारणं आगे तस्मा नहीं ततः ततः सर्वमिदं मृत्युः ही पहले आ जाएगा यतः तुषाग्रमात्रमपि विषम प्राणव्यापत्ति सर्वं ही विषमस्तम प्राणव्यापति कारणं तथा सर्वमिदं मृत्यु सब मृत्यु है अनात्मा सब प्राणव्यापति कारणं कंठादि निष्ठस्य ऊर्ध्वम् अधश्च निर्गन्तुम् असमर्थस्य अल्पेषोऽपि अन्नपानादेर मृत्यु हेतुत्वम् अनुभवसिद्धमिति हि शब्दार्थम् ही प्रसिद्ध है विषमस्त कंठादीन सस्य ऊर्ध्वम् अधश्च निर्गन्तुम् असमर्थस्य अल्पेषोऽपि अन्नपानादेर खाद्य था पानी भी थोड़े बीच में रह गया नीचे नहीं आया ऊपर नहीं आया कभी अनुभव क्या है पानी को पियो अंदर भी गैस है पानी हटा दो बहुत तो नहीं पिया थोड़ा पानी पियो वायु निकलेगा फिर पियो वायु निकलेगा अनुभव क्या ना नहीं मालूम है ना नहीं कभी ऐसे प्यास है सीधा पानी पियो थोड़े पानी पीने के बाद अंदर नहीं जाएगा कि अंदर वायु वायु निकलेगा हवा करने के लिए अब कभी पानी पीना जोर से पी लो तो यहाँ रह जाएगा वो या तो जोर से कर निकाल दिया तो अच्छी बात हो नहीं निकलेगा तो ऐसा लगा कि जैसे गया मर जाएगा ऐसे हो जाएगा जैसे पानी हटाते पियो ना पानी हटाते पियो तो यदि अंदर ठीक है तो पानी अंदर चल जाएगा अंदर वायु ऐसे है तो वायु को बीच में निकालना पड़ेगा नहीं होता है ना ऐसा होता है कभी कभी ऐसे होता है कभी तो हम देते अभी तो हमेशा पानी कभी कहते पी लेंगे कभी कहते थोड़ा पीने का तो बीच में निकलना पड़ता है लगातार पी नहीं सकते अब ऐसे जो भोजन करते समय कोई ये सुना है खाते समय अंदर अटक गया मर गया अब भजन करता है बात कुछ नहीं बात करते तो खाते समय ऐसे कहीं अटक गया तो क्या बात है अटक गया तेरे करते करते गए ख़त्म वहाँ कहीं कहीं कुछ अटक गया लग गया कभी कभी वो घुस जाता है श्वास नली में भोजन खाद्य नली अलग है श्वास नली अलग है कभी कभी उसको कुछ अंदर चल जाता है खाते पीते तो खांसी करके वो जब निकल गया तो अच्छा नहीं तो अंदर रहेगा तो बहुत परेशानी अब कहीं यदि बीच में अटक गया श्वास बंद हो जाता है तो ये थोड़े से कंठादि निष्ठस्य ऊर्ध्वम् अधश्च निर्गन्तुम् असमर्थस्य उसको उपन्ना नहीं निकल सकते अंदर निकल नहीं सकते अल्पेषोऽपि अन्नपानादेर मृत्यु हेतुत्वम् ये अनुभव सिद्ध है इसे सब मृत्यु के मृत्यु रूप सब कुछ तत्र हेतुअंतरम और कारण मौढ़्यम मौढ़्यम जाड्यम अविद्या स्यान् नित्य बुद्धात्म वस्तुना अनात्मनि च तद्दृष्टं तेन मृत्युरिदं जगत् अविद्या जाड्य मौढ़्यम स्यात् नित्य बुद्ध आत्मवस्तुना नित्य बुद्ध आत्मवस्तु बुद्ध से भिन्न हो जाएगा जाड्यम मौढ़्यम अज्ञान अविद्या अनात्मनि च तद्दृष्टम मौढ़्यम जाड्य से अनात्मनि तेन इदम जगत सौ मृत्यु है अज्ञान ही मौढ़्य अपर पर्याय मृत्यु उत्तम अज्ञान मौढ़ अनात्मन्य सर्वपतया दृश्यते तेन सोपि मृत्यु हो गनात्मा किमित एवं रूप से मृत्यु रूपाणी कार्यकरणानि उच्यन्ते तो इस मृत्यु का कार्यकरण क्यों इत्याह नहीं नहीं प्रमाण तो मृत्यु शक्यो दर्शयितुं ततः रूपाणि मृत्युस्ते न स्युः कार्याणि करणानि च प्रमाणतः मृत्यु नहीं दर्शयितुं शक्य क्योंकि प्रमाण से निवृत्त होता है प्रमाण से उसको नहीं देखे ततः प्रमाण निवृत्तत्वात् मृत्यु रूपाणि तेन कार्याणि करणानि मृत्यु रूपाणि स्यु ततः टिप्पणी टीका में प्रमाण निरस्यत्वं ततः सदात् प्रमाण निरस्यत्वात् तेन कार्याणि करणानि मृत्यु रूपाणि रूपोर मृत्योर मान गम्य त्वायोगे तद्गमकत्वेन रूपोपन्यास इति फलितम् प्रमाणगम्य नहीं इसे मृत्यु गमकत्वेन रूपोपन्यास कार्यकारणादि कार्यकरण प्रकृतम वाक्यार्थ उपसर्ग होती अतिक्रामति मृत्यु रूपम अतिक्रामति तान्यात्मा जागरस्थानाश्रयान्यतः क्रियाफलाश्रयान्येष तस्मात् शुद्धो ध्रुवश्चय सह ऐसा आत्मा अतः तानि जागरस्थानाश्रयाणि क्रियाफलाश्रयाणि अतिक्रामति तस्माद् स शुद्ध ध्रुवश्च आत्मा शुद्ध ध्रुव जागरस्थान आश्रय में स्थित क्रियाफल आश्रय में मृत्यु के रूप जितने सब को अतिक्रम करता आत्मा उसे विलक्षण है उनसठ अतः शब्द यस्मात् अर्थे जागरस्थान आश्रयानी अतः अतः कहते यस्मात् जागरस्थान आश्रयानी आत्मा अतिक्रामति क्रियाफलाश्रयाणि अतिक्रामति ऐसा आत्मा तस्मात् स शुद्धो ध्रुवश्च इसलिए अतकाति अस्मात् करने से अन्य होता है जागरात स्वप्नावेशे यस्मात् तानि अतिक्रामति तस्मात् कूटस्थ निर्मलश्च प्रत्येक धातु जागरात स्वप्नावेशे जागर अवस्था में जो उसको अतिक्रम करता है इंद्र जो दिखता है स्वप्न में प्रातिभाज्य वास्तव नहीं इसलिए अतिक्रम कर लिया कूटस्थ निश्चल प्रत्यय धातु प्रत्यय पदार्थ आत्मा कूटस्थत्वादि रूप सिद्धश्चेत् किम् उत्तर ग्रंथे न इति आशंका अस्ति अस्ति शुद्ध शुभ्रश्च आत्मा सचैक इति यत् स्थितम् असेवार्थस्य दार्ढ्यार्थम् पूर्वपक्ष उदीर्यते शुद्ध ध्रुवस्य आत्मा अस्ति स च एक इति यत् स्थितम् अस्यैव अर्थस्य दार्ढ्यार्थम् पूर्वपक्ष अपि कहते 460 पूर्वपक्षं कृत्वा तन्निरासे यथोतर्थ दृढ़ भवति पूर्वपक्ष विशुद्धा ही इति न्यायात् तदुत्तरग्रन्थ अर्थवाद दो नवर में पूर्वपक्ष विशुद्धा ही सिद्धांतोक्ति सुनिश्चिता पूर्वपक्ष विशुद्धा ही सिद्धांतोक्ति सुनिश्चिता ऐसे कहीं छोड़ इसे पूर्वपक्ष कहते हैं पूर्वपक्षं विवृणति अनन्नु ननु दिव्यतिरेकेण धीसाक्षी नाधिगम्यते धिया समान इत्येवं यह प्रागात्मोपपादितः ननु शंका धी साखी धी व्यतिरिक्त नाधिगम्यते यह धिया समान इत्येवं प्राग आत्मा उपादित प्राग आत्मा उपादित यह धिया समान कह करके तत्र हेतु मह तत्सद्भाव तत्सद्भावेन नो मानम प्रत्यक्षानुमयोर्यतः किंचिदप्यस्ति तत्सिद्धि रतस्य निष्प्रमाणिका तत्सद्भावे न न मानं प्रत्यक्षानुमानयोर् यतः प्रत्यक्षानुमान प्रमाणं नास्ति तत्सद्भावे नो मानं किञ्चिदपि अस्ति अतः तत्सिद्धिर् निष्प्रमाणिका स्यात् प्रत्यक्षानुमानं चैते द्वयमेव मानं सर्वज्ञवचनात् बोधवचनात् अर्थाव ये न बासठ अर्था संविद संवादि ज्ञानम प्रमाणित उक्त्वा तद्विधम प्रत्यक्ष अनुमानं चेति उक्तम इति चेति उक्ते विराम क्या पढ़ इति उक्ते ठीक है तद्विधम प्रत्यक्ष अनुमानं चेति उक्ते ठीक है इत्युक्तेर रे आगे न चमान हाँ ठीक है यहाँ विराम है तो उत्ते विसर्ग कर दिया था अर्थाभिसंवादि ज्ञानम प्रमाणम इत्युक्त्वा प्रमाण अर्थाभिसंवादि विज्ञान है प्रमाण अर्थ अभिसंवादि हो विसंवादि नहीं हो तत् प्रमाण द्विविधम प्रत्यक्ष अनुमान चेत उक्तेर उत्ते आगे न च उक्ते न जो न को काट देना विराम तो आगे न च न बनाना पड़ेगा न च ताभ्याम अन्यतरेण परिष्ट आत्मदृष्टि प्रत्यक्ष अथवा अनुमान के द्वारा आत्म तक दर्शन नहीं होता है अतः तद असत्वम इसलिए आत्मन असत्वम तत्रापि अध्यक्षा भाव स्फटेति तर प्रत्यक्ष अनुमान मध्य प्रत्यक्ष नहीं पूर्व पूर्वधि व्यतिरेकेण तत्काली न परा यथा नधी प्रत्यक्ष गम्यैवं नात्मा प्रत्यक्ष गोचरः पूर्वधि व्यतिरेकेण तत्कालिना परा यथा पराधि न प्रत्यक्ष गम्य तत्कालीन जिसका ज्ञान है उस ज्ञान व्यतिरिक न तत्कालीन पराधि न प्रत्यक्ष उसे हम दूसरे दी प्रत्यक्ष नहीं एवं आत्मा न प्रत्यक्ष गोचर जिस समय जो ज्ञान उसे अतिरिक्त और कोई ही नहीं यथा एकस्मिन् संताने पूर्व ज्ञान अतिरिक न ज्ञानांतरम जिस समय ज्ञान उसे अन्य ज्ञान तत्तुल्य काल न प्रत्यक्ष उस समय दूसरा ज्ञान ही नहीं प्रत्यक्ष तथा आत्मा भी धी व्यतिरिक्त न प्रत्यक्ष ज्ञान से बुद्धि से अतिरिक्त नहीं तदृश्यम तस्वातृ यदृश्यम तस्वातृत दृश्यम सिद्धांति कहेगा जैसे घट दृश्य स्वातृत दृश्यम यथा घट दृश्याचयन धी बुद्धि को भी हम जानते इसे अनुमान से सिद्ध हो जाएगा अतिरिक्त आत्मा इत अनुमान तत्सिद्धि तस्यात्मन सिद्धि आशंक्य साध्य वैकल्यम अभिप्रेत साध्य दृष्टान्त में घट में अतिरिक्त दृश्यत्व घट में अतिरिक्त दृश्यत्व क्या अतिरिक्त कोई है ही नहीं घट भी ज्ञान रूप है न च न चानुमानतस्तस्य सद्भावोऽप्यवधार्यते सति धर्मिणि धर्माणा चिन्तेयमुपपद्यते अनुमानतः चौसठ न च अनुमानतः सद्भावोऽपि अवधार्यते अनुमानतः तस्य आत्मनः सद्भावोऽपि अवधार्यते न सति धर्मणि धर्मणां चिन्तायाम् उपपद्यते आत्मा में सद्भाव धर्म कहाँ सिद्ध करेगी पहले धर्मी आत्मा तो सिद्ध हो उसे सद्भाव चिंतन करना ये क्या धर्मी धर्म चौसठ में प्रत्यक्ष तो यथा इति हाँ जैसे पहले प्रत्यक्ष दिखाया आगे अनुमान सिद्ध करने के तस्य यथा प्रत्यक्ष तो जैसे प्रत्यक्ष से अनुमान आत्मा सिद्ध नहीं तथा न च अनुमानतः न च अनुमानतः प्रमाणात् अतिरिक्त आत्मसिद्धो तस्य शुद्धत्वादि दुरुत्सारितम् पहले अतिरिक्त आत्मा क्या न असिद्ध हो उसमें शुद्धत्वादि दुरुत्सारित इतिहा सत्य धर्मिणी धर्माना सद्भाव धर्मा को नहीं करके शुद्धत्वादि धर्म क्योंकि आत्मा न सद्भाव नहीं आत्मा सिद्ध नहीं तो सद्भाव सद्भाव को धर्म नहीं करके शुद्धत्वादि आत्मा पहले सद्भाव आत्मा का सिद्ध नहीं होगा तो धर्म शुद्धत्वादि धर्म कहाँ है यो भाष्य भाषको तो मिथो भिन्नौ यथा घटालोको भाष्य भाषको च बुद्धि आत्मनो इति अनुमाना तयर्भेद इत्याशंक एक प्रकाश है एक प्रकाशक दोनों तो भिन्न होते हैं यथा घट घटालोको यहाँ भी बुद्धि आत्मा भाष्य भाषक है इसे भेद सिद्ध हो जाएगा अभी भेद सिद्ध नहीं तो भाष्य भाषक कैसे सिद्ध हो गया बुद्धि आत्मा ये भाष्य भाषक है ये पहले सिद्ध हो जाएगा तो फिर क्या सिद्ध करना दोनों का भेद सिद्ध करना वो तो कहेंगे एक ही है ज्ञान दो मैं उसमें भाष्य भाष्य का नहीं सब प्रत्येक भिन्न भिन्न है हाँ दो संतान में एक मिथ्या के सत्य किंतु विषय अलग विज्ञान के द्वारा प्रवृत्ति विज्ञान ज्ञेय ऐसा तो नहीं मानते तो यहाँ तो न यह अनुमान क्या है अनुमान कहते हैं भाष्य भाषको बुद्धि आत्मा बुद्धि और कोई एक दूसरा भाष्य भाषक सिद्ध होने से दोनों का भेद सिद्ध करेंगे भाष्य भाषक सिद्ध कहाँ हुआ सिद्धांति का अनुमान जो कहते हैं भाष्य भाषक जो बुद्धि आत्मा न हो आत्मा के स्थान पर कुछ भी रखे भाष्य भाषक दो है दो भाष्य भाषक दो सिद्ध होने के बाद दोनों का भेद सिद्ध करना भेद के बिना दो कहाँ से हुआ भाष्य भाषक दो सिद्ध हो जाए तो फिर अनुमान से क्या सिद्ध करेंगे दोनों का भेद और दोनों का भेद के बिना भाष्य भाषक कैसे होगा वो क्योंकि वो लोग एक कोई भाष्य भाषक मानते हैं ना ऐसे भाष्य भाषक दो मान लो तो हम भेद सिद्ध करेंगे भाष्य भाषक को भिन्न हो यो भाष्य भाषक तो भिन्न हो भाष्य भाषक बुद्धिआत्मा इतने अनुमान इतिहासंग व्यंग्य व्यंग्य व्यंजक यत्तु सादृश्य भ्रम कारणात् तद विवेका परिज्ञानाद् युक्तं तच्चाभिपेयते यत्तु व्यंग्य व्यंजकयोर सादृश्य ब्रह्म कारणात तद विवेक अपरिज्ञानात युक्तम तच अभिवते। वहाँ व्यंग व्यंजक अलग अलग सादृश्य के कारण एक होने से व्यंजय व्यंजक कहते विवेक होने से विवेक नहीं होने से वहाँ मानते व्यंग व्यंजक में वेद है 65 में घटालोक हो संशिट हो सादृश्यात तादात्म भ्रांति है तो विवेकाग्रहात घटालोक में तादात्म भ्रांति है तो विवेकाग्रह विवेकाग्रह से अभेदधि घटालोक अभेदधि हो जाती है। वस्तुतस्तु भेद घटालोक भेद तथा बुद्धियात्मनरपि इति यदुक्तम बुद्धियात्म भेद वा ससमान वाक्य श्रुति में तत्र उदाहरणम उपेतम तत्र अभिपेयते उदाहरण तो मान लिया किंतु उदाहरणम उपेतम तच्च अभिपेयते तो वहाँ मान लिया उदाहरण मान लिया व्यंग्य व्यंज घटालोक में कि प्रत्यक्ष भेद दिखता है करके अभेद भ्रम होता है किंतु घट आत्मा में ऐसा नहीं तत्र है तो व्यंग्य इति व्यंग्य व्यंजकयोर भेद तत्संबंधात् पुरायतः प्रमाणतरोपलब्धोतः काममस्तुतयोर भेदा यतः व्यंज्य व्यंजक और भेद तत्संबंधात पूरा प्रमाणांतर उपलब्ध अतः तैर्भेदा काम मस्तु घट आलोक में भेद हो कि दोनों का संबंध आता घट आलोक संबंध के पहले दोनों का भेद देखा गया प्रमाणांतर उपलब्ध भेद घट और आलोक व्यंग्य व्यंजक और भेद तत्संबंधात पूरा यतः प्रमाणांतर उपलब्ध घट ज्ञान भाष तो इंद्र से अलग आलोक नेत्र दिखता है भेद दिखता है तो वहाँ काम वस्तु तहर भिदा एक तो भ्रम होता है घट आलोक वहाँ अलग भेद पहले दिखा तो अभेद हो जाएगा कोई बात नहीं क्योंकि प्रत्यक्ष दोनों का भेद पहले दिखा है 466 में तत्संबंधात मित संशेषात घट आलोक का संबंध के पहले प्रमाणतरम तादात्म्यधि विरोधी प्रत्यक्षम तादात्मधि का विरोधी प्रत्यक्ष घट का प्रत्यक्ष अलग आलोक का प्रत्यक्ष अलग भेद देखा गया संश्लिष्ट और घट आलोक तरी कथम अभेद दृष्टि तो संश्लिष्ट में अभेद बुद्धि कैसे यदि भेद है तथा सादृश्य तस्तु सादृश्य तस्तु अभिन्नो मिति भ्रांतिरिय मता तद्भेद से उपलब्धत्वात् तद्योगात् प्राक् प्रमाणतः इयं भ्रांति अभिनोयम् इति भ्रांति सादृश्यत्वतु मता तद्भेदस्य उपलब्धत्वात् घट आलोक भेद पहले दिखाए तद्योगात् संशिष्ट होने के पहले प्राक प्रमाणत तद्भेद से उपलब्धत्वात् अभिनोयमिति भ्रांति सादृश्य के कारण भ्रांति तद्भ्रांति पूर्व में हेतु तद्भेद से उपलब्ध तद्युगात घट आलोक मिथ संशय के पहले भेद प्रत्यक्ष देखा तद्भेद से अध्यक्षत्वात् तद अभेद भ्रांत अभेद भ्रांति ते बुद्धियात्म भेदे अनुमान अभावात बुद्धि आत्मा का भेद पहले सिद्ध हो तो अभेद भ्रांति अनुमान से पहले सिद्ध नहीं अनुमान अभावात सैव भ्रांत हो बुद्धि आत्मा में भेद करने के भी भ्रांत है अभेद तो परमार्थ अभेद परमार्थ बुद्धि आत्मा में भेद भ्रांति है अभेद परमार्थ तो अब वहाँ सिद्धांति क्या भेद सिद्ध करते हैं भेद सिद्ध ही नहीं है सिद्ध नहीं होने से घटालोक में तो दृष्टांत में भेद दिखा गया अभेद भ्रांति है यहाँ बुद्धि आत्मा में भेद नहीं दिखा गया, अनुमान से जो भेद सिद्ध करते हो वो भ्रांति है, जो अभेद दिखता है वो यथार्थ है। कथम सती युक्त अनुमान है भेद से भ्रांति तम, अनुमान जो कहा था अभ्यंज आलोक जो भाष्य भाषा को भेद बिना है बुद्धियात्म बिना इतिहास अध्यक्ष विरुद्ध मत धीरे धीरे वचित स्वरूप प्रथते ग्राहकात्मना तथा विषय रूपेण सेविका प्रथते द्विधा यम धीरेव चित स्वरूपा ग्राहकात्मना तथा विषय रूपेण प्रतते चित स्वरूपा प्रतते तथा विषय रूपेण शैव एका प्रतते द्विधा प्रतते वही धी ही चित स्वरूपेण प्रतते ग्राहकात्मना और विषय रूपेण भी प्रतते सहायका बुद्धि बुद्धेरव द्विधा भाने पड़ितमा नाथ नाथो धिव्यतिरेकेण प्रत्यगात्मोपलभ्यते प्रत्यक्षत्वानुमानाद्वा योधि साक्षीति भण्यते अत धी व्यतिरेकेण प्रत्यगात्मा प्रत्यक्षत अनुमानाद्वा न उपलभ्यते यो धी साक्षी इति भण्यते धी का साक्षी कहने के लिए आत्मा न प्रत्यक्ष न अनुमान से दिखता है। व्यंग्य व्यंजक और भेदम उपेत्य बुद्धियात्मन स नहीं थे उत्तम अभी पूर्व पीछे कहता है व्यंग्य व्यंजक में वहाँ घटालोक में भेद मान करके बुद्धियात्मा ने नहीं कहा इधानी तयोरअपि स नास्ति भेद नहीं है घटालोक में यदि साध्य वैकल्य वक्त दृष्टान्त घटालोक में भी भेद नहीं। यश्च यश्च पूर्वमुपन्यस्तो दृष्टान्तो भेद सिद्धये व्यंग्य व्यंजकवद भेद साक्षी साक्षार्थ योरिति यस्य पूर्व दृष्टान्त भेद सिद्धये उपन्यस्त व्यंग्य व्यंजकवद साक्षी साक्षार्थयोर भेद रीति जैसे व्यंग्य व्यंजक घटालक में भेद इसे साक्षी साक्षी में भेद इसे जो दृष्टान्त दिया था सत्तर यथा घटालकोर भेद तथा बुद्धियात्मने अभी इति तद भेद सिद्धयतु दृष्टान्त पूर्व उपन्यस्त उपन्यस्त वो अभ्युपग मान करके कहा था अभी वो भी नहीं तदृष्टान्ते अभ्युपगमवादम दर्शयति भेद दृष्टान तद तदभ्युपगमादेव तदभ्युगत तदभ्युपगत मया तदभ्युपगमादेव तदभ्युपगमं मया तम परमार्थेन तत्रापि नैव भेदोस्ति कश्चन तदभ्युपगमादेव तुम मानते हो तो तदभ्युपगतम है अहू मैं मान करके कहा था परमार्थ ने तंत्रापि नैव भेद कश्चन अस्ति घटालोक में तत्रापि हाँ तत्रापि कहते उदाहरण तदर्थ तदभिमात तदभिवतम अभिवतम आया परमार्थ तत्र तत्र उदाहरण दिष्ट है अच्छा तद अभिभगतम है उदाहरण दृष्टान्ते भेदस्य अध्यक्षत्वात् नाभिभगव मात्रम दृष्टान्ते भेद प्रत्यक्ष आपने ही मान लिया था अभिभगत मात्र नहीं वास्तव मानना चाहिए परमार्थ है ना तत्रापि नैव वेदोक्ति दाष्टान्तिक दृष्टान्त नहीं तो अपिषद तत्रापि दाष्टान्तिक में तो नहीं घटालोक में भी भेद नहीं घटालोकस्तु वस्तु तो भेदाभावे पलितमा अवभास अवभासात्मक कुंभ क्षण मात्रस्ते तेरियत अन्योन्यश्च प्रबंधेन यतस्तत्रापि जायते कुंभ अवभासात्मक यत क्षणमात्र स्थिति कुंभ यत क्षणमात्र स्थिति सैव अवभासात्मक अन्योन्यस्य प्रबंधेन घट यत तथा भी जायते पहला घट है पहले अवे प्रकाश विशिष्ट हुआ और प्रकाश अवभासक है कुंभ विशिष्ट हो गया वही प्रकाश है क्षणमात्र स्थिति कथम घटस्य आलोक संसृष्ट से अभी तदात्मतम आलोक संसृष्ट होने पर भी तदात्म कैसे हुआ तत्रह क्षण मात्र स्थित यत सालोक घट क्षण मात्र में तिष्ठति तथ तयोर भेद से दुर्ग्रहत्वात् सालोक घट एक क्षण रहता है आलोक घट में भेद कैसे दिखेगा एक साथ आलोक आगे तो दूसरा क्षण में दूसरा है अन्यत्र आलोक अन्यत्र घट देखा वो तो अलग हो गया जो आलोक विशिष्ट घट तो एक क्षण में अभेद सालोक घट क्षणमात्र वृत्तिश्चेत तत्र कथम स्थायित्व दी तो स्थायित्व बुद्धि के कैसे तत्र अन्योन्यश्च प्रबंधन है तो प्रभाव से और दूसरा सालोक घट प्रतिक्षण उत्पत्ति नाश वाला ऐसे लगता है स्थायी जैसे लगता है तत्र दृष्टान्त होती अतः साध्य विकलता ऐसे वहाँ भेद सिद्ध नहीं आलोक घट में बाह्यर्थवाद न अनुमान दूषयित्वा विज्ञानवाद आदते बाह्यर्थवाद मानने पर भी क्षणभंगुर है क्षणभंगुर से भेद सिद्ध नहीं हुआ आलोक विशिष्ट घट है एक ही विज्ञानवाद तो ही नहीं एवं च विज्ञान विज्ञानमात्रमथवा वस्तु स्यात् पारमार्थिकम् क्षणभंगी घटाभासम कृतानेक विशेषणम अथवा विज्ञान मात्रम पारमार्थिक वस्तु क्षणभंगी घटाभासम अनेक कृतानेक विशेषणम कृतानि अनेकानि विशेषण बने का विशेषण कल्पित वाले घटाभास क्षणभंगी विज्ञान मात्र है सिद्धांतादि विशेष क्षणभंगी सिद्धांत चिन्ह मात्र कहते ये क्षणभंगी स्थायी नहीं व्यवहारार्थ विशेष घट घटाभासम कथंतरी पटादि व्यवहार तत्र कृतानि का विशेषण बहुत विशेषण वाला अलग अलग दिखता है किम अस्मिन् पक्षे यथोता अनुमान दूषण घट आलोक दृष्टांत करके बुद्धि और आत्मा में भेद अनुमान किया था अनुमान दूषण क्या होगा अस्मिन् पक्षे तो विज्ञान माध्यम एवं च सति दृष्टांतो भवतो नोपपद्यते सर्वस्य ज्ञानमात्रत्वात् तदन्यासंभवत्वतः एवं चति भगवत दृष्टान्त नोपपद्यते सर्वस्य ज्ञान मात्रत्वात् तदन्यस्य असंभवत्वात् असंभवतः एवं च विज्ञान मात्र तत्व सति विज्ञान मात्र हो गया तो दृष्टान्त नहीं बनेगा। आश्रयहीनत्वादिति भाव आश्रयहीन जिसमें बुद्धि आत्मा भेद कहले उसमें भेद सिद्ध करना तो सिद्ध ही नहीं। दृष्टान्त में तो साध्य भी कर लो भेद नहीं और जहाँ पक्ष करते वो भी आश्रयहीन एक ही काम भेद सिद्ध करना अनुपति स्मृति सर्वस्व ज्ञान मात्र हो गया तदन यद बाह्यम यद ग्राह्यम तद ग्राहक धी मात्रम यथा दी ग्राह्य तो ग्राहक धी मात्र है यथा दी ग्राह्य घटा दी इसे ग्राहक दी गया दी मात्र है इति उत्तम समर्थ है सब तदन्य वो यही नहीं। ग्राह्य ग्राहक भेद से अध्यक्षत्वाद उक्ता अनुमान से तद्विरुद्ध ग्राह्य ग्राहक भेद तो प्रत्यक्ष दिखता है इसलिए हमारा अनुमान सिद्धांत कहता है विरुद्ध हो जाएगी आशंका हो तस्ति तस्व ज्ञान मात्र ग्राह्य ग्राहक लक्षण मलम प्रकल्प्य तत्स्वास्थ्यम शुद्धि व्याचक्षते परे तस्व ज्ञान मात्र से ग्राह्य ग्राहक लक्षण मलम प्रकल्प्य ज्ञान में ग्राह्य ग्राहक जो दिखता है वही मल है तत्स्वास्थ्यम स्वस्थ मल रहित तो हो गया शुद्धि में परिव्याचक वही ज्ञान शुद्ध हो गया जो ग्राह्य ग्राहक लक्षण मल था मल रहित तो हो गया स्वस्थ हो गया वही शुद्ध हो गया तत्स्वास्थ्यम तस्य सरस भंगुर से विज्ञान मात्रत्व सरस विज्ञान मात्र हो गया अन्य कुछ यही नहीं। अपरिति विज्ञानवादी नाम है उक्ति अपर विज्ञानवादी ना वो कहते शुद्ध ही विज्ञान शुद्ध है कल्पना करते थे ग्राह्य ग्राहक लक्षण मल वही मल रहित हो गया तो सत्य सत्य हो गया। ग्राह्य ग्राहक भाव से कल्पितत्व न बौद्ध राधांत ते खालु एकत्र विज्ञान तद्भाव वास्तव मिशंति शंका करते ग्राह्य ग्राहक भाव तो कल्पित नहीं बौद्ध सिद्धांत है एक विज्ञान में ग्राह्य भाव वास्तव मानते हैं वास्तव ग्राह्य तो ग्राहक आशंक्य तत्कल्पित्व कीर्तिवाक्यम उदाहरण धर्म कीर्ति प्रमाण वार्तिक में अभिनोपीति अभिनोपी ही बुद्ध्यात्मा विपर्यासित बुद्धि भी ग्राह्य ग्राहक संवित्ति भेदवानिव लक्ष्यते बुद्ध्यात्मा अभिनोपि विपर्यासित बुद्धि भी भ्रांति बुद्धि से ग्राह्य ग्राहक संवित्ति भेदवान इव लक्ष्यते भ्रांति से हाँ हाँ हाँ हाँ वो जो भेद तो व्यावहारिक भेद में नहीं है एक ही विज्ञान है कल्पित भेद मानते हैं हाँ समृद्धि सत्य एक कल्पित सत्य मानते एक व्यावहारिक अलग नहीं प्रातिभाषिक वास्तव में एक प्रकार है व्यवहार वो कल्पित को ही प्रातिभाषिक व्यवहार कहते ये प्रातिभाषिक व्यवहार से व्यवहार तो उसमें कोई आपत्ति भी नहीं है इसे इसको चिंतन करके मिथ्या तो चिंतन करने की प्रक्रिया अच्छी है। वही जगत को मिथ्या सिद्ध करते हैं, केवल विज्ञान को क्षणिक कहते, नित्य नहीं मानते, स्थायी नहीं मानते। अब साधन के लिए भी वेद को साधन भी नहीं मानेंगे तो साधन संपत्ति अधिकारी कैसे प्राप्त होगा? अधिकारी के लिए साधन के लिए क्या साधन उपदेश? सीधा उपदेश ग्रहण नहीं होगा, अर्थात मार्ग वैदिक वैदिक मार्ग को नहीं मानते तो मार्ग कौन सा? नहीं, प्रातिभाषिक भी वैदिक मार्ग को नहीं मानेंगे। प्रातिभाषिक अन्य उनके एक मार्ग अलग है, वो जो मार्ग है वही व्यावहारिक वेद वैदिक मार्ग से भिन्न है, मुख्य है। और नहीं तो क्षणिक नित्य जो है वो ज्ञान को क्षणिक कहते नित्य कहते, तो क्षणिकत्व नित्य तो व्यवहार ही नहीं होगा। हाँ, शून्य अशून्य कहते जो शून्य और चेतन उसको नहीं मानते हैं, तो वहीं थोड़ा सा भेद होता है। शून्य का साक्षी कौन है, चेतन कोई चाहिए, वो थोड़ा सा इतने शास्त्र वेद मत छोड़ने से इतने थोड़ा अंतर रहता है ही इतने, बाकी बाकी पूरा द्वैत का निर्णय। सांख्य हाँ कम वो वेद निंदा करने साधन को पूरा निंदा कर देना, साधन जो वैदिक मार्ग मार्ग का निराकरण करेंगे तो नहीं हुआ। जैसे कोई प्रवचन करता था सीधा वेदांत का प्रवचन, बहुत रुपया देकर देखते सुनते थे, किंतु सीधा वो मार्ग कहेंगे अष्टावक्र गीता पहले से पढ़ा देंगे उसको, तो कुछ साधना नहीं अधिकार नहीं उसको सुन करके और सीधा अपने ब्रह्म मान के साक्षात्कार नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सौ पाप निषिद्ध कर्म करेगा अपने ब्रह्म मानेगा, साधन मार्ग के बिना साध्य सिद्ध नहीं होगा, ये मुख्य कारण। और वैदिक मार्ग साधन यदि उसको प्रमाण नहीं मानेंगे तो खाली कल्पना के ऊपर चलेंगे तो सिद्ध वस्तु में सिद्धि नहीं होगी। कोई कुछ कहेगा तो इसलिए कुमार रवट योगी सिद्ध नहीं माना, छात्र प्रमाण है, प्रमाण मूलक चलना ठीक ही, अब पहले से नहीं केवल उनके वाक्य में क्या प्रमाण है, साधक हम आप वेदांत शास्त्र मान करके उसके बराबर करके ग्रहण करते हैं, वेदांत को बिल्कुल अलग कर दिया और उपदेश करेंगे, उसमें क्या प्रमाण है, क्या चाहिए? अन्य गुरु कहते हैं श्रद्धा में मानेंगे, किंतु उसमें क्या प्रमाण है? उनके ग्रंथ उनके प्रश्न क्या है, आप शास्त्र को अलग कर दो, शास्त्र को प्रमाण नहीं मानना, तो किस प्रमाण के आधार पर उसमें प्रभुत्व होंगे? नहीं, वो बात तो अलग है, नहीं उनको विरोध करने का, उनको नास्तिक कह करके अपने पास ज़्यादा नहीं कर विरोध क्यों किया? वही कारण मुख्य है कि मार्ग का ही निषेध कर दिया, न्याय वैशेषिक आदि दूर है उनके अपेक्षा, ये द्वैत कहते हैं और बहुत कुछ सत्य कहते हैं तो दूर है, दूर रहने पर इसी मार्ग पर चल रहे हैं, मार्ग पर चल कर उसको प्राप्त करना, उनका क्या है, मार्ग का ही विरोध कर दिया, मार्ग विरोध हो जाएगा तो सीधा उस मार्ग में ग्रहण करने के लिए खाली गुरु वाक्य गुरु ग्रंथ इसको मानना पड़ेगा, तो अगर विरुद्ध हुआ नहीं है प्रश्न नहीं, किसके विरुद्ध नहीं हुआ, फिर वैद्य मार्ग क्यों रखना, वैद्य मार्ग नहीं रहे तो क्या स्थिति होगी, ये मैं जानना, वैदिक मार्ग हम जानने पर उसके साथ विरुद्ध नहीं हम कहते, वैदिक मार्ग नहीं रहे ऐसे उपदेश किया जाए तो साधक को क्या मिला उपदेश, कहाँ से क्या प्रमाण है? नहीं नहीं ये आप कहते हैं ना, तो वेद को आप समान जो अभी हमारे प्रश्न क्या है, न वेद साधन, इसलिए उनका हम विरोध करते हैं। हमारे साधन मार्ग को, वेद को, पूरा वेद कर्म कांड उपासना आदि को यदि हम साधन नहीं मानेंगे, हमारे पास किसी प्रमाण ही नहीं है। इसी प्रमाण के आधार पर हम कहते वो हमारे समीप है। अब प्रमाण कुछ नहीं रहे साधारण लोगों में, लोगों को साधकों को आएंगे उनको उपदेश करेंगे तो कुमार लोहट उनका खंडन करने का क्या है, हम योग्य नहीं मानते। कोई प्रमाण किसको माना, वेद सबको प्रमाण सिद्ध करने के लिए बड़े जोर से किया कुमार लोहट ने। वेद को यदि आप वेद मान करके कहते को बराबर उसके बराबर ठीक है, वेद को हम अलग कर देंगे तो फिर किसके बराबर कहेंगे, क्यों प्रमाण मानेंगे? ओ